milion złotych. Szczegóły na gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Maciek musiał. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 września, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. A w nim minister obrony o ewentualnym przedłużeniu stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią. Polska nie powinna płacić kar nałożonych przez TSUE, ponieważ są one bezprawne, mówi wiceminister sprawiedliwości. Prezydent Andrzej Duda spotka się dziś z Polakami mieszkającymi w Stanach Zjednoczonych. Presja migracyjna na polską granicę nie maleje, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia minister obrony narodowej. Mariusz Błaszczak dodał, że decyzja o ewentualnym przedłużeniu stanu wyjątkowego w pasie przy granicy polsko-białoruskiej zostanie podjęta na podstawie raportów odpowiednich służb. Wprowadzenie stanu wyjątkowego uspokoiło sytuację w ten sposób, że polscy strażnicy, polscy żołnierze nie są atakowani z terytorium naszego kraju. Pozwoliło na skoncentrowanie się służb Wojska Polskiego na ochronie granicy. Podkreślam, że budowane jest tymczasowe ogrodzenie. Już 85 kilometrów 2,5-metrowego ogrodzenia zostało zbudowane. Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej ustabilizowała się i codziennie notujemy około 200 prób przekroczenia granicy, mówił z kolei w trzecim programie Polskiego Radia Stanisław Żaren, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Straż Graniczna informuje codziennie w swoich komunikatach o tego typu liczbach, ale również informuje o tym, że niemal codziennie dochodzi do zatrzymania osób, które biorą udział w organizowaniu nielegalnej migracji przez polsko-białoruską granicę. W najnowszym komunikacie mowa o tym, że zatrzymano 3 cudzoziemców za pomocnictwo przy tym nielegalnym szlaku migracyjnym. Stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią obowiązuje od 2 września w pasie o szerokości 3 km. Obejmuje 183 miejscowości na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Stany wyjątkowe w rejonach przygranicznych z Białorusią wprowadziły też władze Litwy i Łotwy. Polska nie powinna płacić kar nałożonych przez Unijny Trybunał Sprawiedliwości, ponieważ są one bezprawne, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Przypomniał, że ewentualne kary rząd może odliczyć od składki członkowskiej. Marcin Romanowski dodał, że obecność Polski w Unii jest bardzo korzystna dla Europy Zachodniej i należy to wykorzystać w negocjacjach. Niemieccy przedsiębiorcy jako pierwsi w przekazaniu środków w ramach KPO domagali się, żeby Polski nie traktować w sposób nierówny, bo oni widzą, że będą na tym bardzo korzystać, jeżeli strumień pieniędzy przyjdzie do Polski, więc należy liczyć na zdrowy rozsądek po stronie instytucji brukselskich, który przejawia się właśnie w tym, że wszyscy korzystamy na współpracę. W poniedziałek Trybunał nałożył na Polskę karę w wysokości 500 tysięcy euro dziennie za to, że nie zostało wstrzymane wydobycie węgla w kopalni Turów. Prezydent Andrzej Duda spotka się dziś z Polakami mieszkającymi w Stanach Zjednoczonych. Prezydent pojedzie do Linden w stanie New Jersey. Andrzej Duda jest teraz w Nowym Jorku, gdzie brał udział w zgromadzeniu ogólnym ONZ. Miasteczko Linden jest jednym z większych skupisk Polonii w Stanach Zjednoczonych. Na spotkanie z Andrzejem Dudą przyjadą jednak także Polacy z innych miast, w tym z Nowego Jorku. Polski prezydent ma także rozmawiać z władzami Linden. Spotkania z Polonią są stałym elementem wizyt polskiego prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Andrzej Duda po raz pierwszy rozmawiał z Polonią jesienią 2015 roku, miesiąc po objęciu urzędu. Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych mieszka około 10 milionów osób, które przyznają się do polskich korzeni. Większość z nich łączy jednak z Polską dalekie pokrewieństwo. Z Nowego Jorku Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Uroczystości w hołdzie generałowi Władysławowi Andersowi i jego żołnierzom odbędą się w Imoli we Włoszech. Są one częścią obchodów 80. rocznicy sformowania armii generała Andersa. Za pół godziny w tym miasteczku zostanie odsłonięty pomnik dowódcy. Odsłonięcie pomnika generała Andersa niezwykle cieszy jego córkę Annę Marię Anders, ambasador Polski we Włoszech. Piękny pomnik, bardzo wzruszający. Jesteśmy wdzięczni, że Włosi pamiętają. A w południe rozpocznie się uroczystość złożenia wieńca w Castel San Pietro Terme przy tablicy upamiętniającej wyzwolenie miasta przez II Korpus Polski oraz w miejscu przeprawy żołnierzy przez rzekę Silaro. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wyjaśnia, że wyzwolenie miasteczka było częścią operacji bolońskiej, ale było też miejscem tragedii polskich żołnierzy. Tu nieszczęśliwie część żołnierzy polskich została zbombardowana przez nalot amerykański. Zgnęło kilkudziesięciu żołnierzy. Te uroczystości zakończą kilkudniowe obchody upamiętniające sformowanie armii generała Andersa. Imola, Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce pora na sport, Dariusz Urbanowicz. Puchar Polski, nazywany też rozgrywkami tysiąca drużyn, już z pierwszymi rozstrzygnięciami. Drugiego dnia rywalizacji w 1/32 finału Legia Warszawa na wyjeździe do Suwałk pozbawiła złudzeń drugoligowe Wigry 3-1. Obrońcy trofeum Raków Częstochowa wygrał ze Stalą Rzeszów 4-2, choć jeszcze w 85 minucie był remis. Górnik Zabrze wyeliminował przy Rejmonta Radomiaka 2-0. Pierwszoligowcy z Korony Kielce po dogrywce odesłali do domu Wisłę Płock 4-3. Stal Mielec uległa Wiśle Kraków 1-3, a Piast Gliwice we Włocławku dał Łupnia Włocławi 2-0. Mieś Legnica odrała Opole 1-0, niespodziewanie Ślęza Wrocław ograła Chojniczankę 3-2, Konkordia Elbląg i Unia Skierniewice 0-2, Orlęta Radzyń Podlaski, Lechia Zielona Góra 2-3. Dziś grają ŁKS z Krakowią i Śląsk Wrocław z Brukbetem Nieciecza. No, wiele nazw bardzo egzotycznych, rzadko pojawiają się na antenie Trójki. Ach, i jeszcze jeden wczorajszy wynik. Motor Lublin wygrał spod Beskidzie Bielsko-Biała 1-0 i to może być dobra motywacja dla żużlowców Motoru, którzy dziś podejmują Betard Spartę Wrocław w pierwszym meczu finału Ekstraligi. Mówi Maciej Janowski ze Sparty. Siła tkwi w dobrych zawodnikach po prostu. Mamy świetną drużynę, Artem walczy o mistrzostwo świata. Ta klasa sama w sobie, do tego świetny sezon Dana i Gleba, więc juniorzy też dokładają swoje punkty, więc a my po prostu mamy robotę do wykonania. I to, jak na papierze silna drużyna, nie ma żadnego znaczenia. Trzeba i tak robotę swoją wykonać. W samo południe w Ostrawie ma rozpocząć się mecz Magdy Linet i Kazaszki Jeleny Rybakiny, którego stawką jest ćwierćfinał i konfrontacja z Igą Świątek. Dziś również o 18.45 Łomża Wiwe Kielce zagra z Telekomem Wesprem w drugiej kolejce Ligi Mistrzów Szczypiornistów. Pierwszy mecz Kielczanie przed tygodniem przegrali. Czas podreperować bilans. We Flandrii trwają Mistrzostwa Świata w kolarstwie szosowym. Wczoraj odbyła się rozgrywana po raz drugi w historii konkurencja sztafetowego wyścigu w jeździe na czas, uwaga, uwaga, drużyn mieszanych. Polacy na 10. miejscu, mówi Karolina Karasiewicz. No, my się nastawiliśmy ten start. Jesteśmy trzema zawodniczkami z jednego klubu, które na co dzień ze sobą trenują, co na pewno nam ułatwiło współpracę. Dodatkowo też tak naprawdę, jakby spojrzeć na wyniki Mistrzostw Polski, no to jesteśmy wszystkie trzy w pierwszej szóstce, jeśli chodzi o jazdę indywidualną na czas. I ja się cieszę, że tutaj nam to wszystko zagrało. Chociaż jest jeszcze niedosyt, no bo właśnie niewiele brakło do tych wyższych miejsc. W polskiej ekipie pojechali Filip Maciejuk, Damian Papierski i Bartosz Rudyk, a na drugiej zmianie właśnie panie Karolina Karasiewicz, Karolina Kumięga i Aurela Nerlo. Wygrali Niemcy przed Holendrami i Włochami. Dziś w Belgii dzień przerwy. Czekamy na weekendowe wyścigi ze startu wspólnego. Szczególnie liczymy oczywiście na Michała Kwiatkowskiego i Katarzynę Niewiadomą. Więcej sportu już po południową porą. Do usłyszenia. Dziś od 12 stopni na północnym wschodzie do 17 w centrum i 20 na południowym zachodzie. Na południu dość pogodnie i raczej sucho, poza tym pochmurno i deszczowo. Na wybrzeżu także burze i wszędzie coraz silniejszy wiatr osiągający w Sudetach nawet 110 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit! Media expert to you, media expert to you. Niskie ceny świętujemy, media expert to you.

Trójka. Program trzeci. Poznałem gorzki smak, zbyt wiele chciałem mieć. To echo głośnych fal, zatapiam się. Odkryłem smaki barw, kolory białych ścian. Straciłem bezpowrotnie czas, zgubiłem się. Yeah. Nie było łatwo nam, niepokój budzi lęk. Przez palce płynie czas, to nie jest sen. Zapadam w sen, jak słodki śpiew. Ciepły deszcz zatapia mnie. Zakwitnie kwiat, nim skończy się czas. Wspomnij o mnie w swoich snach. Wciąż czekam na ten znak. Zawrócę rzeki bieg, nie zatrzyma mnie strach. Odnajdę sens. Za dużo było kłamstw, tak wiele chciałem mieć. Przestałem liczyć czas, zgubiłem się. Yeah. Zapadam w sen, jak słodki śpiew. Ciepły deszcz zatapia mnie. Zakwitnie kwiat, nim skończy się czas. Wspomnij o mnie w swoich snach. Trójce przed południem, Raf Uzar, Piotr Firan, coraz bliżej sedna ich Bed and Breakfast. Close to me, The Cure, Piotr. Do you like this song? I've waited hours for this. Czekał. I love this song. Sorry. You do? Czekał na to godzinami. I've made myself so sick. Tak długo czekałem, że aż źle się czuję. I wish I would stayed asleep today. Żałuję, że dziś nie zasnąłem. I never thought that this day would end. Nigdy nie myślałem, że ten dzień właśnie kiedyś się skończy. I never thought that tonight could ever be this close to me. Nie myślałem, że ten wieczór będzie tak mi blisko. Nie wiem, o co chodzi za bardzo. Czy chodzi o ciemność, czy chodzi o noc? Czy chodzi o sen? Not sure here. Just try to see in the dark. No, on Piotr. Czekał na to. Na ciemność, prawda? Czekał na to i nie wiedział, że to będzie tak blisko. Mm-hmm. Że to jest tuż obok. Tak, i potem mówi, just try to see in the dark. Just try to make it work. Yes. Czyli odnajdź się w tym roku. Tak, w tej ciemności, prawda? Try and feel the fear before you're here. Poczuj strach, zanim... Ta ciemność przyjdzie. But if I had your faith... Gdybym miał twoją wiarę... Then I could make it safe and clean. Przedziwne. Wtedy mógłbym się wcześniej przygotować i zrobić to jak należy. Tak, tak, tak. If only I was sure, czyli gdyba cały czas, prawda? Gdybym tylko wiedział, gdybym tylko był pewny. That my head on the door was a dream. Że moja głowa na drzwiach. Przedziwna metafora, przedziwne, prawda? Tak. Czyli jakiś sen mroczny, mroczny sen, ale wie, że jest blisko, ale nie chce czuć ten strach. Tak mi się wydaje. Close to me. The Cure. The Cure, czyli lekarstwo, a lekarstwo z reguły jest na jakąś dolegliwość i warto sobie posłuchać czasami tego zespołu. Wyruszyłem w drogę, chciałem pobyć sam, a po chwili słyszę stój. Nie do końca umiem odszyfrować głos, który znów mnie woła spój. Ślami lecz

Trójce przed południem naszym gościem jest pani Beata Michalec, zastępca dyrektora do spraw programowych Muzeum Niepodległości w Warszawie, bo tam jutro rozpoczyna się ogólnopolska konferencja naukowa w 200. rocznicę urodziny Cypriana Kamila Norwida. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. No myślę, że Cyprian Kamil Norwid nie pomyślałby, że kiedyś naukowcy będą zajmowali się i jego twórczością, i jego życiorysem, jego osobą. Myślę, że Cyprian Kamil Norwid pewnie nie pomyślał, ale też nie znalibyśmy twórczości Norwida, żeby nie pewne osoby, które nam ją przybliżyły i można powiedzieć zabezpieczyły dla potomnych i bardzo mocno zabiegały o tym, aby właśnie Norwid nie był zapomniany. I o tym między innymi również jutro będziemy mówić na konferencji. Będziemy mówić o Franciszku, Zenonie Franciszku Przesmyckim, Wiktorze Teofilu Gomulickim czy Juliuszu Wiktorze Gomulickim, syn, senior. Senior i junior, przepraszam. To były osoby, które przywróciły pamięć o Norwidzie, bo on został zupełnie zapomniany. To, że w tym roku Sejm przyjął uchwałę o roku norwidowskim, ale też i Sejmik Województwa Mazowieckiego, to wiele się zadziało na terenie Mazowsza i w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Między innymi jutro będzie ogólnopolska konferencja naukowa Norwid widziany dzisiaj pod honorowym patronatem marszałka województwa mazowieckiego i prezydenta Warszawy. Ale o samym Norwidzie nie wszyscy wiele wiedzą, choć istnieją szkoły średnie, w których bardzo mocno interpretuje się, czy też zajmuje się literaturą, twórczością Norwida. Na konferencji naszej będą szczególne osoby, uczestniczyły w niej osoby, które na co dzień zajmują się literaturą i właśnie twórczością norwidowską. Kto to będzie na przykład? Będzie doktor habilitowany Karol Samsel. Będzie pani profesor Akademii Muzycznej. Poproszę zwrócić jeszcze uwagę na kwestię, że Norwid także pojawia się w muzyce. W związku z tym też są pewne badania prowadzone na ten temat, ale też Norwid jako grafik, bo przecież pozostawił po sobie kilka rysunków i grafik, które zostały zabezpieczone, nie zginęły w czasie powstania warszawskiego, nie spłonęły gdzieś, po prostu zostały cudem zachowane. I właśnie między innymi Gomulicki, Juliusz Wiktor Gomulicki zadbał o to, aby to wszystko zebrać i potomnym przekazać. Będą też studenci literaturoznawstwa, pedagogiki i bardzo się cieszymy, że właśnie młode pokolenie jednak dba o pracę naukową poświęconą Norwidowi. Bo przecież mówimy o nim nieznany, zapomniany. Czy jego twórczość jest trudna, niezrozumiała. Ale czy tak na pewno jest? Jutro o tym będziemy mówić na konferencji naszej naukowej. To o tym, jak podchodzą wymienieni naukowcy i pozostali do osoby, do twórczości Cypriana Kamila Norwida, czym różni się ich podejście nawzajem do jego osoby, do tego wrócimy za chwilę. Love so full it could send us always, and I want you to surrender all my feelings and those today, and I want you to remember the power of children can amaze. I'll try not to complain. Baby, chemicals between us, the walls. Norwid widziany dzisiaj, tak nazywa się Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, która rozpocznie się jutro w 200. rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida, a naszym gościem jest pani Beata Michalec, zastępca dyrektora do spraw programowych Muzeum Niepodległości. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry, witam jeszcze raz. Wspomniała pani o, wymieniła pani kilka nazwisk naukowców, którzy z różnych dziedzin, którzy biorą udział w tej konferencji. Jakie są ich założenia? Jakie, na jakie aspekty twórczości, biografii, osobowości tego twórcy zwrócili uwagę? O czym będzie można usłyszeć podczas tej konferencji? Przede wszystkim ogólnie, jakbyśmy ujęli tą konferencję, to będziemy rozpatrywać biografię jeszcze raz Norwida, ale będziemy analizować jego twórczość nie tylko w kontekście epoki, w której żył, ale także z punktu widzenia późniejszych odbiorców. Będziemy mówić o ludziach, którzy przywrócili pamięć o Norwidzie, bo to jest ważne. Bez tych ludzi nie, to dzisiaj byśmy tej twórczości nie znali. Będzie mowa o Norwidzie w muzyce, czyli Pięć zadumy i nostalgii Krzysztofa Pendereckiego, Misterium Wanda i Joanny Wnuk Nazarowej. O tym będzie mówiła pani profesor Małgorzata Janicka-Słysz, pan profesor Karol Samsen będzie mówił o Szczęsnej w poszukiwaniu formuły norwidowskiego poematu. Ale też będą interpretacje cytatów pochodzących z twórczości Norwida, Nadzieja z prawdy, ale będzie też kwestia kobiecości. Kobiety władczynie, czyli rzecz o Wandzie i Kleopatrze, norwidowska kwestia kobieca w perspektywie feministycznej, będzie o tym mówiła pani Maria Zieleniewicz, ale również pani doktor Iwona Groć będzie mówiła o Norwidzie jako artysta, przestrzeń, film na przykładzie domu świętego Kazimierza, tomu poetyckiego Norwida Wademekum, a również do tej kwestii domu świętego Kazimierza będzie odnosiła się pani Ewelina Pilawa. Soroka, tak umiera poeta. Będziemy mogli posłuchać też i odnaleźć ślady Norwida w Warszawie, a również poznać rysunki, grafiki norwidowskie. Czyli bardzo dużo, tak obfita konferencja. Czy można wziąć w niej udział? Można wziąć w niej udział, oczywiście zapraszamy do Muzeum Niepodległości jutro o godzinie 9 w Pałacu Przepędowskich Radziwiłłów przy Alei Solidarności 62, ale jeżeli ktoś nie może, to zapraszamy od godziny 9 na kanał YouTube Muzeum Niepodległości i tam będzie transmitowana na żywo nasza konferencja i będziecie Państwo mogli wysłuchać kolejnych referatów, ale też przysłuchać się dyskusji, która będzie miała miejsce na koniec konferencji. A czy w jakiś sposób później te prace, które, no, do których będą nawiązywać tak naprawdę naukowcy, będą jakoś opublikowane? Będzie można je przeczytać? Tak, proszę Państwa, Muzeum Niepodległości wydaje publikacje punktowane, recenzowane. Dwóch recenzentów będzie nam tutaj czytało artykuły. Będzie publikacja pokonferencyjna, w której znajdą się właśnie wygłoszone referaty. Tą publikację będzie można nie tylko w PDF-ie pobrać z naszej strony, ale również zakupić w takiej formie tradycyjnej, papierowej w naszej księgarni na miejscu w Pałacu Przebędowskich Radziwiłłów lub poprzez księgarnię internetową. Także zostanie ślad po konferencji, bo chcemy, żeby taki ślad pozostał, żeby nasze przemyślenia, nasze dyskusje, nasze rozważania pozostały na wiele, wiele lat jeszcze z nami. Czyli o twórczości Cypriana Kamila Norwida zamiast mówić trudna i niezrozumiała, lepiej mówić ciekawa i inspirująca po prostu. Bardzo dziękuję. Myślę, za rozmowę. Moim Państwa gościem była pani Beata Michalec, zastępca dyrektora do spraw programowych Muzeum Niepodległości w Warszawie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. I'm gonna make it.

Polska może skorzystać na przeniesieniu produkcji z Chin. Tak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W przeprowadzonym przez Instytut badaniu 67,5% ekspertów wskazało, że do końca 2030 roku Europa Środkowa umocni się w roli fabryki Europy i nastąpi przynajmniej częściowa relokacja produkcji z Azji do Polski oraz krajów regionu, mówi Marek Wąsiński z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Eksperci, którzy byli przepytani przez nas w badaniu, wskazywali, że te możliwości są w sektorach, w których już Polska pokazuje swoje przewagi konkurencyjne, czyli na przykład w bateriach i akumulatorach, czy też w meblach, czy w lekarstwach. To są możliwości zwiększania produkcji. Jeśli chodzi o to, co najbardziej pożądane do sprowadzenia, no to tutaj jest trochę gorzej, bo tam są te szanse niższe, na przykład jeśli chodzi o mikroelektronikę czy aktywne substancje farmaceutyczne, to jest w mniejszym stopniu ocenia ekspertów możliwe do sprowadzenia do Polski. A aż 98% badanych uznało, że właśnie relokacja produkcji leków i urządzeń medycznych byłaby bardzo pożądana z punktu widzenia interesów Polski. Teraz Dziennik Gazeta Prawna. Bez etatu, ale w związku powstał już pierwszy ogólnopolski związek zawodowy dla zarobkujących na innej podstawie niż etat. Na razie rzadko decydują się oni na przystępowanie do organizacji pracowniczych, pisze dziś Dziennik Gazeta Prawna. Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych wBREW zarejestrowano 10 września bieżącego roku decyzją Sądu Rejonowego w Poznaniu. Jesteśmy przedsiębiorcami, którzy mają dość drapieżnego państwa, zawyżonych podatków i zaniżonej emerytury. Opowiadamy się za równością wszystkich podmiotów gospodarczych wobec prawa oraz wobec fiskusa. Nie zgadzamy się na wyzysk samozatrudnionych przez korporacje, monopolistów rynkowych i państwo. Tak cel swojego działania opisują założyciele. Zakładają, że w połowie przyszłego roku związek będzie liczyć 100 tysięcy członków, czyli około 15% wszystkich zarobkujących na własny rachunek. O tym dzisiaj informuje Dziennik Gazeta Prawna. I to wszystko dzisiaj w Informatorze Ekonomicznym. Sylwia Zadrożna, dziękuję. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.